yan dönüp yani bu şekilde böyle. Sağ mescidin sağ ilk gelenler bu tarafa kapanır böyle. Oturlar böyle. Peki görmeleri için yüzünü görmeleri için böyle. Üstler böyle oluyor böyle. Peygamber Ebu Talha'ya baktı. Ebu Talha'ya baktı. Peygamber gülümsedi böylece. Sonunda Peygamber sordu ya Ebu Talha, Allah size bugün çok razı oldu. Senin bir eşi hanımından. Ya Ebu Talha, Allah bu gecesine çok razı oldu. Senin bir hanımından. Düşünün Allah, biz ne yaptık bu akşam? Yapmadık bir şey böyle. Allah da razı yakaladı bu şekilde böyle. Yani özel bir olan şey yapmadık bu şekilde böylece. Dedi, ya Resulallah, bir şey yapmadık arasında bu şekilde. Her zaman gibi yattı, uyuduk. Bir şey yapmadık arasında. Yok, yok. Allah sen çok razı oldu böyle. Çok razı oldu. Ya Resulallah bir şey yapmadık bu şekilde. Peygamber buyurdu ki, üçüncüsünde, ya Ebu Talha dedi böyle. Üç çocuk anne ekmek diye ağlaşırken, o Ümmü Selim, eşin, zevcen dedi böyle. Ana yüreği dedi böyle. Birini kucağına aldı, ayağına yatırdı, dizini aldı. Onu uyuttu, nini uyuttu onlara böyle. Açı uyuttu onlara böyle. Bir din kardeşinin karnını doyurmak için onu tercih etti böyle. Sonra oturdu sofraya, kuru arpa ekmeği ama yeni fırına çıkmış. Dumanı çıkıyor. Biz gibi de kokuyor. O zaman ki tam doğal ama bu da arpa bulamadı böyle. Tam doğal arpa ekmeği. Biz gibi kokuyor böyle. Sıcak çorba ortada var böylece. Canın istediği halde, aç olduğu halde bir din kardeşinin karnını doyursun diye yem ona verdim bu şeye böylece. O da buyurdu ki Rabbim diye Hazreti Meryem buyurdu. Buyurdu ki Allah Celle meleklerine, büyük şamanın meleklere böyle. Ey meleklerim, bakın şu kula bakın. Bakın kulağa baktılar muhtemelen. Gökte bütün melekler böyle. Kaç katıyor melek muhtemelen böyle. Bütün melekler baktılar. Bunda yemek tarafından mıdır böyle? Tarafından böyle. Ekmeği onun üstüyorlar. Misal yiyor. Bakın bu şekilde. Ben buyurdu ki bakın meleklerim nasıl kullar var bu şekilde böylece. Bu gece Peygamber de bütün yap ibadetini size bunları bağışlayın. Bağışlayın bunları böyle. İşte bu asrarlar böyle. Yani din kardeşliği muhtemelen. Din kardeşliği böyle. İslam'a davet bir kişiyi kazanmak muhteremler. Camiye bir cemaat kazanmak muhteremler. Caminin süs yalızı mühim değil muhteremler. Cemaat mühim muhteremler. Bilinçli Müslüman lazım onlara böylece. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, nefakaten fî sebilillah. Bir kimse Allah yolunda bir harcama yapsa Allah yolunda geleceği halde. Bir Müslümanı kazanmak için, din için, hizmet için bir harcama yapsa böyle. Kütübelehü sevmiyeti dıyıf. Geri bir yok baktığında. Geri 700'den başlıyor. Yani diğer ibadetler, sadakalar bir ondan başlar. İslam'da biri bir yok. Aşşem Salih. Onun misliyle başlıyor böyle. Yani bir insan bir Fatih okudu, 10 Fatih okumuş sevabı yazılıyor muhtemelen böyle. 1 lira verdi, 10 lira yazılıyor muhtemelen böyle. Bir oruçta 10 günü yazılıyor muhtemelen. İslam'da en biri ondan başlıyor. Bu taban ama. Ama Allah yolunda harcamaya gelince 1'e 700'den başlıyor. 1'e 700'den başlıyor. 1'e 700 muhtemelen bak böyle. Yakşayın ben muhtemelen. Yani o kadar Allah yolunda faydan kıymetim var. Allah Celle Celle böyle. Yine bu Aleyhisselam'ın Peygamber Aleyhisselam Hazretleri buyuruyor. Men eslim aleyhi deyhi recülün ve cevetlehü cennet. Bir insanın elinde, diliyle, oruçmasıyla bir kimse Müslüman olsa o kimse cennet vacip oldu. Yani bir kişi orası yaşayan bu orası böyle bir kişi İslam'a getirebilse ona cennet vacip olur. Bak. Vacip olur. Bir kişi yapamazsa mesela. Çünkü neden böyle? Gerçi bir kişi ama onun eşi vardır, çocuğu vardır, torunları vardır. Kıyamete kadar. O da var mı? Bak. Yani kıyamete kadar. Yani binlerce kişi var. Bir kişi var. Böylece. İşte bunlar cihat bölümüne giriyor İslam'da. Cihat bölümüne giriyor böyle. Cihat. Yani tekmil dönüyor. karşı gelen de kurtarma ateşten. Ondan kurtarma ateşten kurtarmaya gerekiyor. Şimdi dinimizde bir insan namaz kılıyor. Komşuyu yararken gördü. Mesela sabahında kalkmış. Komşu mesela kalkmış, kalkmamış mesela böyle. Bahtaki işte namaz, tam namazda, hatta cemaat olurken bile böyle. Cami cemaati bile olsun böyle. Veya mesela bir su kenarında gittiler mesela pik diye Müslümanlar cemaat yapıyor, namaz kılıyor böyle böyle. Biri suya düşmüş. Yüzmesini bilmiyor. İmdat diye bağırıyor. Bağırışıyor böyle. Ne gerekiyor? Namazı bozmak gerekiyor. Bak, namazı bozmak farz oldu. Evi yanıyor böyle. Sen gördün mü mesela böyle? Namazı bozup oraya koşmak gerekiyor. Böyle böyle. Yani bir insan sıkıştı, ya hırsız evine girdi, işte onun kişisi öldürecekler, şu olacak, bu şu olacak bu şekilde. Yardımlaşma, hayat kurtarma muhtemelen böyle bak. Hatta o namazı vakti geçse, kılamasa bile onu kazanacak muhtemelen böyle. Yani namazı bozmayayım diye böyle değil mi? Karşı mesela boğuluyor, evi yanıyor. Yani böyle yavaş namazı kılıyor. Günah giriyor muhtemelen böyle. Günah giriyor muhtemelen böyle. İslam'da yardımlaşma adamlar böyle böyle. Bu dünya hayatı muhteremler. Bir de ne var? Uhrevi hayat, ahiret hayatı muhteremler. Ebedi hayat veriyor. Allah çok zor muhteremler böyle böyle ya. Yani cehennem var, cehennem muhterem, ateş muhterem, ateş muhterem. Daha karşıdan daha yüzünü yıkıyor, yüzünü yakıyor sen böyle böyle. Allah korusun böyle, ateş muhterem böyle. İnfrak ediyor, batıyor böyle muhterem. Ateşini saçıyor muhterem böyle. Köşkler gibi büyük bir mağazan böyle, ateşin saçı imrah baktığı muhtemelen böyle. Cehennem Allah korusun muhtemelen böyle. Yanıyor cehennem böyle. Cehennem kepekleri var, yılanlar içerisinde var böylece. Azap, azap, azap muhtemelen böyle. Yani açı gezen bir kız, bir hanım muhtemelen böyle. O şey ölürse, yani tevbesi giderse, kapanmadan giderse muhtemelen böyle. Namaz kılmayan kişi namazına kaza etmeden giderse Allah korusun muhtemelen böyle. Yani faizini şunu yapan, bunu yapan tevbesi gider Allah korusun böylece. Tabii imanı varsa bile ne olacak? Cehenneme girecek. Günahla yanacak ama günah kadar yanacak muhtemelen böyle. Yanacak böyle muhtemelen. Şimdi mesela örnek vereyim muhtemelen. Hanımdan vereyim, kızdan vereyim muhtemelen. Bazı mevzusu hanımlar vardır. Baş örter ama yarım örter onu işte böyle. Neyse tam örtemiyor. Yani şikayet okuyor mu söyledim onu? Şikayet ediyorsun. Ne yapsın da bağlı böyle? Yarım örtüyor muhtemelen bir şey böyle. Tabii saçın tek kılıbı gösterse haram muhtemelen böyle böyle. Haram böyle şey. Diğeri de hiç örtmüyor başını ama. İkisi buna cehenneme girse ne olacak? Yarım örten daha önce çıkacak ama. Bakın böyle. Yarım da olsa daha önce çıkacak, cehenneme çıkacak muhtemelen böyle. Cehennemin oranın başı, meleklerin lideri orada, cebanilerin başı, o da Malik muhtemelen, Malik böyle. Onda isimlisi, onda isimlisi böyle. Yani kim bakın yanacak? Ateşin harareti onun elinde. Ateşin ısısı onun elinde muhtemelen böyle. Bak. O da var böyle, böyle. Şimdi isim okuyacak, zaman gelecek böyle. Ey Firavun oğlu filan, filan kızı filan, azabım bitti, çıkabilirsin. Kalkacak bu sen. Ne kadar bakacak bu böyle. Allah Allah. Dünyanın arkadaşları mesela ona fazla günah işlemişler. Ah keşke az bir yapsak ben günahım bu böyle. İşte tabi orası dünya cezaevine benzeyen bu trenle. Cezaevinde değil mi? Ekmek var, su var muhtemelen böyle böyle böyle. Yatak yer yatak su var muhtemelen böyle. Ateş yok muhtemelen böyle. Ya. Cehennem Allah korusun su var. Hamim. Gazsak bir şey sonra böyle. Hamim, ateşle kaynayan böyle, gayyeden böyle. Pokuru kaynayan su muhtemelen böyle, kaynayan böyle. Gazsa gıştin, irin cihat, kan akıyor muhtemelen. Toplamış deride, ateşin sıcak muhtemelen. Onlar muhtemelen böyle. Zakkum ağacı var, darı ağacı var muhtemelen böyle. Ateşlenmiyor böyle. İçi boğazlanacak muhtemelen böyle. Allah korusun böylece. Yani Allah'ın vaadi neyse yere gelecek muhtemelen böyle. Yani inanmayan da, inanan da vade gelince, ölüm meleği dikilince ona teslim atan verdi. Teslim atan verdi.

Bana belli bir şey yapmam böyle. Bu paydalı yerine verirsin böyle. Ben karşılamıyorum. Hemen evi temizliyor. İş yap, ev yap. Elini geliyor muhtemelen böyle. Süpürüyor, temizliyor. Su yapan bir şekilde böyle. Boşaltıyor. Buyurun anahtar. Ağzı müftah. İşte anahtar böyle. Buyurun böyle bir şey. Tabii geliyor ev böyle. Bir iki parça düşüyor gelir bunlar bu şekilde. Şimdi vali soruyor memurlara. Nasıl bir yeri beğendi o? Yusuf beğenmemişti. Vali be, vali. Emirdir onu. Medine emir geldi. Emirdir onlar böyle. Emir diyor yok bunlar. Bilmiyoruz diyor ya böyle. Yani bir kulübe. Kümesin derim. Ne derim böyle? Ağır mı böyle? Bir kerpiçten bir tek ola bir şey bu şeye böyle. Allah Allah. Vali merak geliyor muhtemelen böyle. Şimdi geliyor vali bakıyor. Allah Allah. Avlu işte avlu. Etrafında kerpiç var. Avlu böyle. İçerisinde. Bunu çağırıyor mesela. Çıkıyor. Buyurun. Diyor, sen bunun nesini beğendin merak ettim. Şey böyle. Yani sen beni niye merak ettin? Avrupa'dan gelin sen bunu merak ettin. Ben de buraya tatile gelme bakmadım böyle. Ben buraya pikniğe gelmedim. Tatile gelmedim. Ben Resulullah'a komşamaya geldim böyle. Burası diyor, ben okuduğuma göre diyor, peygamber odasına benziyor bu zaman. Böyle böyle. Yani peygamber oda yaşamış mı? Tek oda yaşamış mı? Kerpiş yapıyor yapıyor böyle. Tam peygamber yaşı oda böyle diyor. İşte ben burada kaldığım zamanlar diyor, bana bu ev diyor, burası Medine diyor bana diyor. Kulağıma böyle böyle. Başa bakıyorum diyor, hurma ağacı böyle diyor. Bak burası Medine diyor ben böyle. Sağdan cana bakıyorum diyor, kubbe hadra, geçti kubbe böyle. Sola bakıyorum diyor, uhu diyor, şey yutuyor bu böyle. Bu her zaman Medine, Medine olanlar bunlar böyle. İşte muhteremler, ondan sonra o evde ben kaldım orada muhterem orada böyle. Orada ben kaldım orada muhterem böyle. Gerçekten çok feyizli. Böyle yani dıştan bakınca yani kümes de, ahır da, samanı da muhtemelen böyle öyle dersin bu şekilde. Ama huzur başka muhtemelen. Vallahi başka muhtemelen böyle. Yani yaşayan bir muhtemelen böyle. Yani huzur bulamaz başka muhtemelen böyle. Lan huzur gelir muhtemelen böyle. Böyle huzur gel ki böyle. Gerçekten eve bakıyorsun muhtemelen. Peygamber yaşadı ev. Aynı çapta aynı muhtemelen. Öyle yapmışlar muhtemelen. Bahçeye bakıyorsun, hurma ağacı muhtemelenler. Yedi dal olmuyor burada. Hurma ağacı yedi dal olmuyor. Kelime-i Tevhid'in şeyi var böyle. Yedi şey muhtemelen böyle. Yedi dal var böyle. Bir de hurma ağacının dalı aşağı inmez, yukarı çıkmış muhtemelen böyle. Hu diye muhtemelen böyle. Yani bir okula girsem, hurma ağacının özelliklerine muhtemelenler, bambaşka bir şey muhtemelen böyle. Hurma ağacının muhtemelen böyle. Yedi dallı muhtemelen böyle. Yukarı bakımlar böylece. Rabbim muhterem inşallah günümüzde Mevlam İslam sevgisini versin muhteremler böyle. Yani din sevgisi, din muhabbeti Allah bir dine hadim eylesin muhteremler inşallah. Dine muhteremler böyle böyle. İnşallah yani çoğuma bakalım muhteremler böyle muhteremler. Yani insanı kurtarmaya çalışalım. Yarın hocam mahşede muhteremler mahşede kış yapıcı seni sağlarsan muhteremler. Allah seni razı olsun hocam. Allah seni razı olsun. Maşallah. Allah seni razı olsun. Sen beni kurtaracaksın muhtemelen ben böyle. Ben açıktı başım. Ben namaz kılmıyordum. Allah seni razı olacak muhtemelen muhtemelen. Allah'a emanet olun muhtemelen ben böyle. İlahi Teala Fatiha.